vár után, mikor már nincs levél a fán. Avart füst vagy hópehely száll nedves éjszakán. Párás háztető között egy fénycsík villanál. Emlékektől megszédülve állok csak tovább. Minden régi vágy erővel támad rá. Könnyek között eszembe jut a tengerparti nyár. Kék tenger felhő, most sétálsz velem. Kis kocsmák zajában suttogsz nekem. Lassan a kezed az arcomhoz ér. Sírályok sírnak, mint én. Egy autó jön felém, lámpáit eső mossa le. Két kezemmel intek én, de senki nem felel. Az út szélén, a fák ölén, mint riadt óriás. A szél kavarja múltamat, egy lassú villanás. Miért múlt el így szerelmünk ünnepe? Elhibáztuk életünket, talán örökre. Kék tenger felhő, most sétálsz velem. Kis kocsmák zajában suttogsz nekem. Lassan a kezed az arcomhoz ér. Sírályok sírnak, mint én. Felhő, most sétálsz velem. Kis kocsmák zajában suttogsz nekem. Lassan a kezed az arcomhoz ér. Sírályok sírnak, mint én. Két tenger felhő, most sétálsz velem. Kis kocsmák zajában suttogsz nekem. Lassan a kezed az arcomhoz ér. Sírályok sírnak, mint én.